यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 1/5/95 को साई 4 बजे के लगभग गीता भवन नंबर 3 ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मूल में प्रसिद्ध इतना ही है कि 3 गुणों का मूल स्वरूप क्या है। हाँ। ये भगवान ने गीता जी में पढ़ने से स्पष्ट समझ में नहीं आया, प्रकृति संभव आया है। हाँ। और विस्तार भी भगवान ने किया, गुण कैसे बांधते हैं, कर्ता बुद्धि श्रद्धा ये के भेद भी बताए अलग अलग गुणों को लेकर के, लेकिन तीनों गुणों का स्वरूप क्या है ये कृपा करें जिससे मैं समझ जाऊं। 14वें अध्याय में 14 श्लोकों में बताए गुणों का वर्णन। 14 के आरंभ में 2 में तो ज्ञान की महिमा बताई है और 2 श्लोकों में प्रकृति पुरुष से संसार पैदा होता है वो बात कही है। मुख्य सामान्य फिर भी यावन मात्र यो नहीं होती है उनमें जन्म लेते हैं, तो भगवान तो बीज देने वाले पिता है और ये महद ब्रह्म प्रकृति है। ये 4 श्लोकों में बताकर और 5वें श्लोक से ये शुरू किया है। सत्वम रजस तम इति गुणा, ये गुण 3 प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। यहाँ से लेकर 18वें श्लोक तक भगवान ने वर्णन किया तो 14 श्लोक होते हैं, 14 अध्याय के 14 श्लोक होते हैं। तो गुणों का स्वरूप क्या है, तो गुण स्वयं अतिन्द्रिय है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है। सत्व रज तम तीनों गुण इंद्रियों का विषय नहीं है। जैसे इंद्रियां इंद्रियों का विषय नहीं है, आंख को आप देख नहीं सकते, श्रोत्र को देख नहीं सकते, त्वचा को देख नहीं सकते और रसना को देख नहीं सकते, और जीव में जो रसना उसको नहीं देख सकते, घ्राण इंद्रिय उसको नहीं देख सकते, आंख को नहीं देख सकते, पांचों को नहीं देख सकते, कान है, त्वचा है और जो आंखें है और गंध है, रस है और गंध है, ये 5 है विषय। इन 5 विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां है, उस इंद्रियों को भी देख नहीं सकते, वायु को भी देख नहीं सकते, आकाश को भी देख नहीं सकते। ऐसे गुण है वो आकाश के भी कारण है, वे देखने में नहीं आते, उनका कारण प्रकृति है वो भी देखने में नहीं आती, और उनसे अतीत परमात्मा है वो भी देखने में नहीं आते। कुछ भी ये अतिन्द्रिय है, तो सत्व रज तम ये अतिन्द्रिय है, ये देखने में नहीं आते, वो कार्यानुमेय है। कार्यानुमेय का मतलब कार्य से मालूम होता है। तो इन गुणों का वर्णन के सोने में हुआ है, उसको तत्वेत्री में समझो चाहे साधु संजीवनी में अच्छी तरह से लिखा है। 5वें श्लोक में तो 3 के गुण लिख दिए, मन 3 गुणों का सत्व रज तम इति गुण नाम कर दिया, और ये बांधते हैं ऐसा कह दिया। अब बांधने का प्रकार है वो छठा सातवां आठवां नौवां ये बांधने के प्रकार बता दिए। पांचवा छठा सात आठ और नौवें में ये किस पर विजय कैसे करते हैं, दो गुणों पर एक विजय करता है इसकी बात कह दी। और दसवें में तीनों गुणों दबा बांधने के संयोग करी बात, नौवें में बांध दो को दबाकर एक दबा ये बांधते हैं बताया। और इनसे जो प्रकृति गुण होते हैं तो 11, 12, 13 तीन श्लोकों में वे गुणों की वृत्तियां क्या क्या है कैसे कैसे है वो बताया है। और 14 और 15 में आगाड़ी गुणों के बढ़ने पर गति क्या होती ये बताया है। और 16 में गुण बताए हैं, 17 में मुख्य वृत्ति बताई है और 18 में ये गुण में स्थित होने वाले गतियों का वर्णन किया। ऐसे 14 श्लोकों में गुणों का वर्णन हुआ है। आप उसको टीका को देखो तो ठीक समझ में आ जाएगा। तो ये दीर्घ नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, ये अतिंद्रिय है, इंद्रियों से अतीत है। जैसे मन देखने में नहीं आता, बुद्धि देखने में नहीं आती, अहम अहम ये भी देखने में नहीं आता, तो चित्त अहंकार ये देखने में नहीं आते, ऐसे ही गुण देखने में नहीं आते, वृत्तियों से देखता है देखता है। तो गुण दो दबाकर एक बढ़ता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो सतोगुण के बढ़ने के लक्षण 11 में बताए हैं, रजोगुण के बढ़ने के लक्षण 12 में बताया है, तमोगुण के बढ़ने के लक्षण 13 में बताया है। और बड़े हुए मर जाए उनमें दो श्लोकों में वो अर्थ बताया है। तो ये बड़े हुए लक्षण है, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशो विजायते, सबके द्वारा दरवाजा में जो प्रकाश रहता है ज्ञान रहता है। ये जब दो प्रकाश होते साथ तो समझना चाहिए कि अभी सतोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसे मानना चाहिए। वृत्तियों तो ये भी देखने में नहीं आती, प्रकाश ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश का स्वच्छता, सुनो तो ठीक सुन सकोगे, देखो तो ठीक देख सकोगे, इंद्रियों के विषयों को साफ साफ अनुभव कर सकोगे, ऐसे प्रकाश होता है तो समझना चाहिए कि वस्तु बड़ा हुआ है। और ज्ञान होता है, विवेक होता है, सत असत नित्य अनित्य का विवेक ठीक ज्ञान होता है, तो ज्ञान और प्रकाश बड़े हुए हो तो समझना कि सतोगुण बढ़ा है। इसके बाद में रजोगुण बढ़ने के लक्षण, तमोगुण बढ़ने के लक्षण ये लिखे 12, 13, 14 में। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा स्पृहा रज सेता नहीं जायते, रजोगुण से ये पैदा होते हैं। और तमोगुण है अप्रकाशो अप्रवृत्ति से प्रमादो मोह एवं तमस्यत जाए, तमोगुण से पैदा होते हैं, ऐसे बताया तीनों में। आगे गुणों के बढ़ने पर मरने वाले गति का दोष लोगों को वर्णन किया 14, 15 में। 16 में जो सातवीं राजस तामस कर्म है उनका फल बताया है, ऐसे ये गुणों का वर्णन हुआ है। तो गुण इस तरह से इसमें आपने पूछना क्या है, ये देखने में नहीं आते हैं, इनकी वृत्तियों से पता लगता है कि अब ये सतोगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है। इसमें खास आपके शंका क्या है वो बताओ, वो पूछो। 19 में गुणों के सिवाय कोई करता नहीं ये बताया है, और इन उतरी जाते अमृत की प्राप्ति हो जाती है ये 20 में बताया। 21 में हम पूछ लिए कि गुणों के कैसे लक्षण है, क्या करते हैं, कैसे इनको अतिक्रमण किया जाए, आसन कैसा होता है ये पूछ लिया, या दो दो श्लोकों में बात बता दी, ये 14 अध्याय पूरा हो गया। खास क्या जानना आपके क्या है, सत्वम रजस्तम गुण है, नाम है सत्वम रजस्तम इति, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ज्ञान मार्ग में ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, भक्ति मार्ग से देखा जाए तो ये परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, ये थे वो सात्विका भावा राजदास ताम शास्त्री मत ही हो, मेरे से ही पैदा होते हैं, भगवान से होते हैं। तो भगवान से कहो दो चाहे परमात्मा से कह दो, एक ही बात है। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग ये दृष्टिकोण है और ये गुण स्वयं अति निमन देखने में नहीं आते, इंद्रियों का विषय नहीं है। ये इंद्रियों का विषय नहीं, गुणों से पैदा होता है। गुण इतने बारीक है, ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने वाला अहंकार है, मन बुद्धि है, इनमें भी सत्व रज तम का भाव होता है। अहंकार भी तीन तरह का होता है, सात्विक राजस तामस, ऐसे मन बुद्धि भी होते हैं। बुद्धि के भी तीन वेद है, सत्विक सात्विक राजस तामस, ऐसा वर्णन आया है। चौदहवा अध्याय आप बड़ा ध्यान दे करके पढ़ो, फिर शंका हो पूछो। 14 श्लोक है, 14 गुणों को वर्णन करने में, 5 से लेकर 18 तक, सब गुणों से होता है। और गुणों में संग होने से जन्म होता है, कारण गुण संग से सद असद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है गुणों के संग से। वो गुण में सतो गुण था ऊर्जुंग चंद्र सत्व था मध्य के चंद्र राजसा और अधोग चंद्र तामसा, ये गुणों से गतियां होती। आगे गुणातीत कैसे हो कैसे बताया है, गुणातीत लक्षण क्या है, उसके आचरण क्या है और इनको अतिक्रमण करने का उपाय क्या है, तीन प्रश्न पूछने ही उसे होते हैं। ये 14 अध्याय पूरा हो गया। इन पूछने का बात क्या पूछना है, तो गुरु का स्वरूप बताया ना, तो गुणों का स्वरूप वृत्ति से मालूम होता है, वृत्ति पैदा होती है ना, उससे मालूम होता है गुणों का। आप समझे, स्पष्ट करो। इनका प्रश्न ये भाई जी कि नानम गुण बेकरतारम, ये गुणों का स्वरूप समझा जाए तो ऐसा हो सकता है, उदासीन उदासीन गुण ना, इसमें तो ऐसे गुणों समझा नहीं जाए, ऐसे समझो तो क्रिया भी दिखती नहीं है। तो इनसे गुणों के कार्य होते हैं, तो गुणों के सिवाय कर्ता कुछ है ही नहीं। ये 19 गुणे भ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपस्थिति, जरा मन जिस काल में दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होकर देखता है तो गुणों के सिवाय कर्ता किसी को नहीं देखता है। इसमें आप ऐसा अनुभव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरे सुने फिर पूछ लेना, मैं कहता जाऊं आप पूछते जाओ, समझ में आ जाए समझ में आ जाए तो पूछते जाओ। ये जितनी क्रियाएं होती है ये सब प्रकृति से होती है, प्रकृति के गुणों से होती है। तो प्रकृति से क्या पैदा होता है, एक तो क्रिया और एक पदार्थ, दो पैदा होते हैं। क्रिया मानो ये क्रिया हलचल, ये क्रिया होती है, और एक पदार्थ ये शरीर, ये पदार्थ सब ये पदार्थ और क्रिया, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और पुरुष इसे निर्लेप है। जैसे मैं वृक्ष को देखता हूं तो मैं वृक्ष नहीं हूं, ऐसे गुणों को आप देखते हैं तो आप गुण नहीं है। पदार्थों को और क्रियाओं को देखते हैं होने में, तो ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, गुणों से क्रियाएं होती है, और पदार्थ मात्र त्रिगुणात्मा है। दिवी देवेश स्वर्ग में भी, देवताओं में भी, पृथ्वी लोक में जो कुछ है, इन तीनों गुणों से उत्पन्न आदर्श सारे सभी तीनों गुणों से उत्पन्न होते हैं। अब तीनों गुण और तीनों गुणों की अवस्था है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तो इसमें सात्विक गुण है और स्वप्न गुण है, तामसी निद्रा है, ये गुण से अवस्थाएं होती है। तो इन अवस्थाओं को जो आप जानते हो, सात्विक राजस तामस वृत्तियों को आप जानते हो, क्रियाओं और पदार्थों को आप जानते हो, तो आप ये नहीं हो। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण गुण में वर्त रहे, तो गुण गुण हुए पदार्थ, इंद्रियों की गुण है, इंद्रियों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है, इंद्रियां अपने अपने विषयों का काम कर रही है, तो इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थ में वर्त रही है। अपने स्वयं गुण रहित अपना स्वरूप है, तो गुण रहित स्वरूप क्या है? गुण रहित स्वरूप है सत्ता। ये मार्मिक बात है, बड़ी काम की बात है। होनापन सत्ता ना होनापन, केवल होना, होनापन है ये कहते नहीं है, ये है सत्ता का स्वरूप है होनापन। जैसे वृक्ष है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, इसमें है पन आता है, तो मनुष्य वृक्ष ये पशु पक्षी ये हुए पदार्थ, और इनका होनापन है, तो इन पदार्थों में इनमें जो क्रियाएं होती, इनका प्रकाशक है, इनको ज्ञान देने, इनको दिखाने वाला, इनका अनुभव करने वाला वो प्रकाशक है, वो जीवात्मा है। आप जानते हो प्रकाश पदार्थों को भी जानते हो, क्रियाओं को भी जानते हो, तो इनको जानने वाले आप हो, आप गुणातीत हो। ऐसी बात 13वें के 31 में बताई है, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, अयम जो शरीर में हूं, इसमें मैं पण तो है अलग, हूं पण है अलग, ये आज सुबह बताया था। तो मैं पण है ये तो है गुण, और मैं हूं इसमें जो है, हूं पण है ये है चेतन। वो मैं होता है तो हूं होता है, और मैं नहीं होता तो है होता है, तो वो है होता है, वो है ही मैं होने से हूं हो जाता है, मैं रहित तो होने से है ही रह जाता है। तो है अपना है अपना स्वरूप, ये गुण अहम मैंपन है, इसका प्रकाश जो हूं पना है, ये आपका अनादि है और नित्य है, ये मिटेगा नहीं, सब में रहता है। तो ये सत्ता होनापन आपका स्वरूप है, वो होनापन है, उसके साथ ज्ञान भी है आप में। होनापन को सत कहते हैं, ज्ञान को चित कहते हैं, और प्रसन्नता निर्विकारता उसको आनंद कहते हैं, ये आपका स्वरूप है। तो सत्ता रूप से आप है, ज्ञान रूप से आप है, शांत आनंद रूप से आप है, ये आपका स्वरूप है। ये गुण आपका स्वरूप नहीं है, तो ये अनादित्वाद अनादि है, तो अनादि तो प्रकृति भी है, पुरुष प्रकृति, पुरुष विद्यनादि उपाधि दोनों अनादि है, तो अनादि होने से निर्गुण होने से जो गुण नहीं है, गुण तो प्रकृति से, वो प्रकृति का भी वो प्रकाशक है, इस वास्ते वो निर्गुण होने से ये अव्यय है, अविनाशी है, न करोती न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है, कर्तृत्व तो नहीं है, लिप्तता नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मानता है, कर्ता है नहीं, इस वास्ते 5 में बताया नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वे, तत्वेत्ता को चाहिए, गुणों के सिवाय कोई कर्ता नहीं है, गुण ही गुणों में बढ़ रहे हैं, गुण के सिवाय कोई कर्ता नहीं है, उसको अकर्ता पर अनुभव हो जाता है। प्रकृति है उसे क्रियमान, यानी क्रियमान प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, तो पहले है प्रकृति के द्वारा, फिर गुणों के द्वारा, फिर गुणों की इंद्रियों के द्वारा, फिर शरीर के द्वारा, सूक्ष्म कारण इनको द्वारा क्रियाएं होती है, प्रकृति से होने वाले सब ये क्रियाएं है, ये इस होती क्रियाएं, ये पदार्थ ये नहीं है, इनका प्रकाशक है, इनमें सत्ता रूप से है, इनमें निर्विकार रूप शांत रूप से है, ये स्वरूप है। तो इनको जानना हो तो ऐसे जानो कि ये जितने भी है ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे में ये नहीं है, अपने स्वरूप में चीज नहीं है, स्वस्वरूप है। तो होनापन है, होनापन क्यों अब आप आ जाओ क्या कहते हैं से मोहित होना है? अहंकार से मोहित होना ये भी गुणों का प्रभाव है क्या? गुणों का प्रभाव है, मोह में, मोह में मुख तमोगुण को माना है। तमस्त अज्ञान विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। तो मोह सतुगुण से रजोगुण सबसे होता है, खास मोहन वृत्ति तामस प्रधान है। ठहर जाओ, तामस प्रधान है। होनापन समझ में आग नहीं, होना होनापन क्यों है बस इतना ही, इसी सिवाय अगर ये कुछ नहीं है, होनापन है। व्याकरण आपने पढ़ा हो ठीक तो व्याकरण के अनुसार कह सकता हूँ, वेदांत पढ़ा तो वेदांत के अनुसार कह सकता हूँ, दर्शन पढ़ा दर्शनों के अनुसार। पर होनापन आपके समझ में आ गया तो होनापन मैं हूं, तो मैं तो नहीं है, हूं है, ये इसका खास चीज है। मैंपन है ये तो दृश्य है, अपना दृश्य अपने को दिखता है। मैं देखो जो मैं पना ये एक देश में है, और हूं है इसके साथ मिलने से एक देश दिखता है, पर हूं है ये है का स्वरूप है। जो मैंपन को छोड़ देगा तो हूं पन नहीं रहे, है पन रहेगा, सत्ता मात्र रहेगी, वो स्वरूप है। मैं गुण नहीं हूं, मैं क्रिया नहीं हूं, मैं पदार्थ नहीं हूं, तो मैं ब्राह्मण क्षत्रिय भी शूद्र नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, ये बहुत ऊपर आगे स्थूल है, परंतु मैंपन अपने में नहीं है। निर्ममो निरहंकार, तो ममता भी मेरे में नहीं है और अहम भी मेरे में नहीं है, उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें आपके अड़चन है वो बताओ। हाँ अब आप पूछते थे वो पूछो। हम कहते हैं केवल राम नाम ही जपते रहे तो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, तो स्वामी जी सर्वोपरि साधन बता रहे हैं। कहते हैं केवल राम नाम को जपते रहे तो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, परंतु कभी राम राम किया कभी नहीं किया उसे नहीं होगा। राम राम करो तो ऐसा करो कि राम राम करते ही जाओ, 10-15-20-25 वर्ष किए जाओ, हो जाएगा, छोड़ो मत, छोड़ो मत राम नाम। जोधपुर में बुधाराम जी नाम एक संत हुए हैं, बुधाराम जी महाराज, तो वे माँ थी और एक बेटा दो ही थे, तो ये बुधाराम साधु हो गए, तो साधु हो गए तो राम राम करने लग गए। तो माँ जी रोटी बना कर कहते बुधा ने बेटा खा ले, तो आते रोटी खाकर फिर राम राम, जल पी ले फिर राम राम, रात दिन नींद आई सो गए उठ फिर राम राम राम राम। तो राम राम में ऐसी लगन लगी, राम राम पहले करता फिर लगन लगती है स्वतः, तो राम राम छूटता नहीं, तो रोटी खाने में भी उसको विक्षेप हुआ, तो माँ को कहा माँ रोटी मत बना, तू खिचड़ी बना दे, खिचड़ी बना दे, और वो भी ठंडी हो जाए तब कहे मेरे को। तो जब बना दिया फिर बेटा खा ले रोटी बना, तो आकर चटाचट खा गए, फिर बैठ गए राम राम राम राम राम राम। कुछ दिनों के बाद बोले खिचड़ी भी माँ नहीं बना करके और आटे की पानी में राबड़ी बना दे और वो थाली में रख दे, और जब वो ठंडी हो जाए तो मेरे को कहे, तो फिर आकर के वो रबड़ी गड़गड़ पी करके फिर चले जाते राम राम करते। वो राम राम करते करते संत हो गए, पर राम राम का वियोग भोजन करे उसमें भी नहीं सहा जाता, ऐसी लगन लगी रोटी खाने को बगत नहीं है, राबड़ी पी जाए। अब जब तक आप पदार्थ देखते हैं, भोग भोगते हैं, राजी होते हैं, तब तक राम नाम उस तक गुण नहीं करेगा। आप कह दो हमने राम नाम किया, तो राम नाम वो किया है, अच्छा हुआ, जितना लाभ ही हुआ मैं संदेह नहीं है, परंतु राम राम से लाभ लेना चाहो तो ऐसी लगन लग जाए। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। विषय भोग अच्छा नहीं लगेगा, नींद अच्छी नहीं लगेगी, हंसी जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी, जगत की बातें अच्छी नहीं लगेगी। जगत की इधर बहुबात बहुत बात अच्छी नहीं, जगत प्रेम नहीं होगा, जगत में किसी में प्रेम नहीं, किसी में आसुद नहीं, किसी में राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, ये लगन में होता है। तो लगन राम राम करने लग जाओ, करते करते लगन हो जाएगी। तो बुधराम जी की लगन कैसी हो गई कि रोटी खाना पर वो किए बिना सही काम नहीं देता, अन्न तो देना पड़ता है, तो केवल राबड़ी बस पानी रही हो ठंडे हो राम राम। कितने भी वियोग राम राम का सह नहीं सकते, ये तो सुनी हुई है। और एक साधु देखा मैंने, वो बैठे कमरे में, इधर बारी है खुली है, देखते हैं वो राम राम करते तो बारी में हल्ला भी आवे घर पर, देखने की रुचि नहीं तो क्या है, यूं देखने की रुचि नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं राम राम। बस सोते हो तो सोते में नींद आती नहीं। वो कहते थे तो 3 घंटा सोता हूँ मगर सोने में नींद नहीं आती, राम राम छूटता नहीं, वो निरंतर राम राम होता रहा। जब वो बीमार हो गए, दमे की शिकायत हो गई, तो उसमें मैं पास में था, तो दमे की शिकायत हो गई तो पड़े पड़े ही हो घबरा जाते, परंतु राम राम राम राम राम राम होता था भीतर। वे घबराए तो कहा भी क्या करूं, अब प्राण जा रहे हैं, अब प्राण निकल रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसी अवस्था हो गई। ऐसी अवस्था हुई और ये बात थोड़ा कीर्तन सुनाया, वो सुनने से पीछे विचार हो गया कि अब तो जी जाएंगे। तो फिर ठीक होने पर करने लगे, जब ये इच्छा हुई कि जी जाएंगे फिर वो लगन नहीं रही। जब अब तो नहीं जियेंगे मर जाएंगे, उस समय में जो वृत्ति थी वो लगन नहीं रही, जी जाने ऊपर में फिर वृत्ति बाई हो गई। ये लगन के नाम से अपने वाले ही देखा है मैंने, तो जीने की केवल जीने की इच्छा होने मात्र से पता लगे अब जी जाएंगे तो फिर वो बात नहीं रही। दमा इतना जोरों को था, हाथ को ऐसे ऐसे उठावे तो दम फूल जाए, जोर से आ जाए, कुछ भी हाथ पर सकी जाए तो दम फूल जाए, ऐसी दम की शिकायत थी। तो ऐसी लगन होती है उसमें जीने की सभी, अब तो जी जाएंगे इतना होते ही गए तो वो चीज नहीं रही, ऐसी लगन होती है। तो आप करते रहो, पूछने वाले कई मिलते हैं, करने वाले नहीं मिलते। अब आपका विश्वास हो तो लग जाओ उसमें, उम्र लगा देना, प्राप्ति हो न हो, तत्व ज्ञान हो न हो, मुक्ति हो न हो, ठीक हो न हो, बेटी हो, जो कुछ हो, हमें तो नाम छोड़ना नहीं है, नाम जपना है, लग जाओ। और संसार में क्या करते हैं, कौन कैसा है, क्या है, हमें मतलब नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया अपना भुवन गुहार। ये बात अब रे राम राम राम राम राम राम, दुनिया कुछ करे न करे इसमें मतलब नहीं है, अब कुछ लेन देन नहीं है। अरे सच्ची बात है, क्या लेन देन बताओ, दुनिया से क्या संबंध है, हमें उसे लेना है न देना है न जाना है न आना है, हमें कुछ मतलब नहीं है। ऐसे लग जाओ करके देखो, पूछने में तो पता नहीं लगता, विश्वास हो न हो, करके देखो। ऐसा किया है लोगों ने, उनका कल्याण हुआ है, ऐसी बात आती है। अयोध्या में ऐसे संत हुए हैं, उनकी बातें मैंने सुनी है। ध्यान न होता पर नाम नहीं होता तो आप पर जिम्मेवारी नहीं है, परंतु तो ऐसी लगन से करोगे तो नाम नहीं होता ये अवस्था आवेगी नहीं है। आप साफ तो है नाम, नाम आपको जपना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है, और नहीं होता ये आवे नहीं आता। कभी कहा ना नींद में भी नाम छूटता नहीं, खाते पीते नाम छूटता नहीं, भीतर में नाम में एक एक वो संतान डोरी लग गई, वहां तार लग गया एकदम, वो कदई अदृत नहीं हो रहा, तार नहीं टूटता, वो लगा रहता। करके देखो ऐसी अवस्था करने से होगी तब पता लगता है, कहने सुनने से पता नहीं लगता, मान लो नहीं विनोद होता है। भगवान का जो समग्र स्वरूप है गीता में कहा है, उनमें किसी एक छोटे से अंश को भी पकड़ लो, तत्परता से लग जाओगे भगवान का स्वरूप समझ, ठीक हो जाएगा। ठीक समझो, ठीक मरम समझो, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी से वो हो जाएगा। हम अपनी भाषा से कहते हैं हो जाएगा, नहीं है, वो है, वो पता लग जाएगा। ये नहीं है उसमें फंस रहे हैं, ये बड़ी बात आ रही। जो शरीर है, इंद्रियां है, अंतकरण है, संसार है, ये नहीं है, क्योंकि पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में नहीं है। शरीर धारण से पहले आप थे और शरीर नहीं था, और शरीर जाने पर आप रहेंगे। अब इसका बात विवेचन करता हूँ, आप और हम आपस में पहचानते नहीं थे। एक दिन वो था ना, मेरे को आप पहचानते थे ना मैं आपको पहचानता था, आप पहचानना मैं पहचानता था, और फिर आपका हमारा मिलन हुआ, फिर पहचान, आप गए हम भी गए, आप आए मिल गए, फिर बिछुड़ गए, मिल गए बिछुड़ गए। तो मिल गए बिछुड़ गए, इसमें बिछुड़ गए ये नित्य रहेगा, मिल गए नित्य नहीं रहेगा, क्योंकि पहले नहीं जानते थे, पीछे भी नहीं जानेंगे, बिछुड़ गए तो पहले वियोग था, पीछे वियोग होगा, बीच में संयोग हुआ, तो संयोग ये अनित्य है और वियोग नित्य है। तो संयोग में सुख लोगे तब तक वियोग होने का वो योग है, वियोग होना है योग, वो योग प्राप्त नहीं होगा, उसके बिना कल्याण नहीं होगा। सीधी बात है, संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य है ही नहीं। ये बहुत ही ऊंची बात है और बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सुगम बात है और बड़ा ही कल्याण करने वाली बात है। इसमें शंका हो तो पूछो, संयोग और वियोग होता है, उसमें वियोग नित्य है। लोग संयोग चाहते हैं, ये अर्थ है बंधन चाहते हैं, दुख चाहते हैं, संताप चाहते हैं, संयोग की जगह रुपया मिल जाए, पुत्र परिवार मिल जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा करे, लोग मेरे को अच्छा समझे, ये सब संयोग की इच्छा है। ये संयोग की इच्छा है तब तक बातें मैं कहूँ व्याख्यान दे दोगे आप, वो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति चाहो तो नित्य को पकड़ो, नित्य मुक्ति चाहो, नित्य मुक्त हो जाओगे, नित्य सदा के लिए मुक्ति, कभी बंधन नहीं होगा, क्योंकि सच्ची चीज को आपने पकड़ लिया तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य क्या है? वियोग, सत्य वियोग है, संसार का वियोग सत्य है, नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, वो नित्य ही है योग, पता नहीं लगता। इस अर्जुन ने कहा स्मृति लग, याद आ गया, हाँ हाँ महाराज याद आ गई, बस तो याद आ गई, क्या नया ज्ञान नहीं हुआ, पुरानी बात है, जैसा ही हमें स्मरण हो आया बस याद आ गई। तो जो कोई कल्याण चाहता है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया बात है, ये मामूली बात दिखती है पर बहुत बढ़िया है। जैसे जिसके हृदय में लगन हो परमात्मा की प्राप्ति, गुण नहीं समझ आवे, कथा नहीं समझ में आवे, तो ये तो समझ में आता है कि संसार का वियोग नित्य है, ये समझ में आता है ना। बोलो इससे हम कोई संत संदेह तो बोलो, तो वियोग को ही अपना लिया, अपना कुछ नहीं है, संयोग रहते ही वियोग को स्वीकार कर, योग को स्वीकार नहीं किया। स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव मान भलाई जो कुछ है इनका वियोग है तो हमें इनसे मतलब नहीं है। इनका तो वियोग है नित्य, वियोग को स्वीकार कर लो। न्याल तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, इसको योग कहते हैं। दुख के संयोग का वियोग है, योग है इसका नाम। गीता में योग कहा जाता है। और समतम योग उचते, वियोग होने पर नित्य योग जो समता है वो वियोग हो जाएगा। ये योग का पूर्वाधन वो योग उत्तरार्ध योग हो गया। आप कहते हैं वियोग में और है में क्या अंतर हुआ? कोई वियोग नहीं हुआ, वियोग होने पर है में स्थिति होगी। नहीं का वियोग होने पर है में स्थिति होगा, कहां से होगा? और ये तो नहीं है, नहीं का वियोग नित्य है का योग नित्य है। चाहे है में स्थित हो जाओ चाहे वियोग संसार से वियुक्त हो जाओ, एक बात होती है। संसार वियोग हो जाए तो एक करके देखो, कहने सुनने से समय तो सार्थक होता है परंतु ज्यादा लाभ नहीं होता। पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जाए जो धराते आए। तो ये पर धन की बातें करते हैं अभी, पर धन की बातें भूख थोड़ी मिटती है, धन आते आओ तब होता है। अभी पर धन की बातें कर रहे हैं, ऐसा क्या होता है, ऐसा तो क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा धन की बात है ये बात। खुद अगर लगन हो तो ये मैंने कहा भाई वियोग नित्य है इसको पकड़ लेगा वो, फिर संयोग उसको सुहाएगा नहीं। संयोग का राग कुछ रहेगा वो मिट जाएगा, वो नाम जपते रहो सत्संग करते रहो विचार करते रहो छूट जाएगा। क्यों? वियोग नित्य है, वियोग होता ही है, फिर इनको छोड़ने में बाधा क्या है? ऐसे अपन वही है कि वियोग है जो हमारे साथ ही नहीं रहता उसे छोड़ने में क्या जोर आता है? साथ में रहता है उसको चाहते हैं वो छूटता नहीं, साथ में रह सकेगा ही नहीं, कितना ही उद्योग कर दो नहीं रहेगा। वियोग अवश्य तो पहले से वियोग स्वीकार कर दे। साधु विचार कर भली समझिया देवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ। पहली तो बिगड़ होगा, पहली वर्ष ये बात मामूली दिखती है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया। आप अनुभव करके देखो, वियोग होगा उन्हें संयोग क्या हो गया? वियोग क्या हो गया? वियोग तो सदा है ही, तो वियोग को स्वीकार कर लिया, संसार के संयोग का वियोग स्वीकार कर लिया, मौज हो गई, आनंद हो गया। इसमें शंका हो आपको सो, मैं तो कहता हूँ कल्याण हो जाएगा, उद्धार। अभी आप वियोग कर दो तो अभी कल्याण, इस समय अभी इसी क्षण केवल इसको मान लो कि हमारा तो वियोग है, तो वियोग हमने मन से कर लिया। मन से किसी का योग नहीं चाहते, किसी का संयोग नहीं चाहते। दुख संयोग वियोग योग संगीत वियोग हो गया। यदाति मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतश्च। ये मोह रूपी कल जो संसार में अच्छा प्रतीकता है, ये मोह रूपी दलदल है। दलदल जमीन में दलदल होता है ना, उसमें फंस जाए तो फिर निकलता नहीं, जो जो निकलता है जो जो फंस दसता जाता है। तो ये मोह छूटता नहीं तब तो काम नहीं बनता। इसके बाद श्रुति वृत्ति पर ना थे वो संसार बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। हाँ बोलो भूल जाते हैं, वो गर्ज नहीं है, सीखी हुई बात भूल जाता है, भीतर बैठी भूलती नहीं है, सीखी हुई बात भूल जाए। जैसे कोई बुखार को कर दे, एक हमें सज्जन मिले थे वो कहते मैं बुखार देखता हूँ तो यू करते देखा तो मुझे बड़े इतनी बड़ी मौज है, बड़ी हरी करे तो मैं हूँ मैं भी करने लगा ऐसे, तो करने लगा तो भूल जाता हूँ। बुखार आओ भूल जाएगा, बुखार की नकल करने भूल जाएगा, बुखार भूल जाएगा। कपड़े ओढ़ो तो बहुत दर्द मिटती नहीं, रजाई ओढ़ दो, कम्बल ओढ़ दो, बड़े भारी भारी गुर्जा ओढ़ दो, तो वो मिटता नहीं। तो चाहे वो असली भीतर में तो मिट गया, नकली करो भूल जाओगे, भूल जाओ भूल जाओ, तो असली बात हुई नहीं, वो भूल क्या जाए, तो कैसे नकल भूल जाओ। भूलता नहीं, असली बात होने में भूलता नहीं है। वियोग तो आप हो रहा है, नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। आप संयोग चाहते हैं, वियोग हो रहा है। अच्छा, आपने बालक पर वो कब छोड़ा, किस तारीख को छोड़ा है, तो आपने वियोग होगा ना, ऐसे ये नमूना है। वियोग हो रहा है ये निश्चय करण से होगा या स्वयं से होगा? स्वयं से, स्वयं से। करण से क्या होगा, करण के उसे नहीं, करण तो क्रिया करने में हेतु है। वियोग स्वयं से होता है, वियोग और संयोग स्वयं का होता है। लड़की का ब्याह होता है तो लड़की वर को स्वीकार कर लेती है, वर लड़की को स्वीकार करते हैं, बना बनी हो जाते हैं। स्वीकार किया अपने खुद को, खुद को किया भूलता नहीं, ऊपर से किया याद रहता नहीं, खुद के भूलता नहीं। कभी भूल जाते हो, ब्याह नहीं हुआ ऐसा भूल जाते हो कभी, ब्याह को भूल जाते हो क्या? पूछे कोई है रात्रि में कि ब्याह हो गया? हाँ, कभी पूछे हो नहीं, वो स्वयं का हुआ हुआ है। यार याद की हुई बात भूल जाते हैं, स्वयं की स्वीकृति भूलते नहीं। कब हुआ ये तो याद करना पड़ेगा, कब हुआ गया बस ये याद करना पड़ेगा। बस हो गया, इसमें याद करने की जरूरत नहीं, पट हो गया हो गया, इस तरह से फिर भूली नहीं होती। भूली होती है तब नकली है, असली है ही नहीं, असली होने पर भूली नहीं होती। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, इस प्रकार का वियोग फिर नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। और विधवा होती है वो भूलती नहीं, विधवा होते समय तो उसको कभी स्वागन का सपना भी आ जाएगा, पर कई वर्ष हो गए स्वागन का सपना ही नहीं आता। सपने में विधवा देखती है, अपने विधवा देखती है, स्वयं को मान दे विधवा हो गई हो गई हो गई। ऐसे आप स्वयं शिष्य हो जाओगे, मैं तो महाराज का शिष्य हो गया, तो वो ऐसा हो जाएगा भूलोगे ही नहीं, या भूलते हो तो शिष्य हो ही नहीं, कोई ठगाई किया नकली किया काम, असली किया तो भूले कैसे, भूलते ही नहीं, भूलता ही नहीं, याद की भूल देता है। कोई याद क्या करें, आप सब भूल जाते हैं, अपने को भूल जाते हो, मैं हूं कि नहीं हूं संदेह होता है, अथवा मैं नहीं हूं होता है। अपने तो लग जाओ, हरिसे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, बिगड़ी बात बन जाए, लागे रहो, किस तरह से लगे रहो। परंतु असली लगन होती है तो लगने मात्र से संतोष नहीं होता, एक दो वर्ष चार वर्ष हो जाएगा तो मन में जलन पैदा हो गई, चार वर्ष हो गए क्या हुआ, कहते वृत्ति ठीक हुई क्या हुआ, वृत्ति ठीक हुई तो क्या हुआ, कब भजन होता है भजन होता है क्या हुआ, फिर वो ठहर नहीं सकूंगा। असली असली जिज्ञासा पैदा हो गई, अरे वो असली जिज्ञासा पैदा हुई प्राप्ति हुई, देर इतनी है कितनी देर लगी थी, असली हम चाहते नहीं है यही बात है, हम चाहे तो वो तो नित्य वो प्राप्त है, आप प्राप्त हो गए क्या देरी किस बात की। परंतु सुनने का है व्यसन पड़ गया है, आपको सुनने का पड़ गया, हमारे करने का पड़ गया, अन्य प्रश्न है मूर्ख प्रश्न है, प्रश्न अच्छा प्रश्न कभी ठीक हो जाए, पर असल लगन होती है वो व्यसन में नहीं था, वो कहने सुनने में नहीं कहता, उनको बातें नहीं सुहाती ज्यादा, तात्विक बातें सुहाती है, और हरेक कथा सत्संग में बैठ जाए हाथ की बात नहीं है, नहीं ठहर सकेगा। सच्ची लगन होने पर तो वियोग होता नहीं, एकांत में भी वियोग नहीं होता, उसको साथ करना या योग करना नहीं पड़ता। बोलो शंका करो, आप कोई भी मन में हो तो बोलो। कल के विषय पर है, हाँ कल के विषय में बोलो। जो तत्व ज्ञानी हो जाता है तो उस भावी की भगवान का प्रेमी हो जाता है, फिर प्रेमी में तत्व ज्ञान में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, जिसके भक्ति के संस्कार नहीं है और ज्ञान मार्ग में ही आग्रह है उसको बोध हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। ज्ञान मार्ग आग्रह रहेगा क्या? आग्रह नहीं रहेगा, आग्रह के संस्कार रहेंगे, वे संस्कार अगर न हो तो वेदांत है, योग है, सांख्य है, न्याय है, किसी मतभेद नहीं रहेगा। मतभेद पहले पहले मालूम दे रहे हैं, पहले पहले मानते वो संस्कार रहते हैं, तब वो तत्व ज्ञान यदि हो जाता है वास्तव में, मतलब परिच्छिन्नता बिल्कुल नहीं है, तो भगवान में प्रेम स्वाभाविक होगा ही, होगा ही, पर उनके किसी के आग्रह होता है। ज्ञान मार्ग में तो आग्रह होता है, भक्ति मार्ग को नीचे समझता है, वो तो तिरस्कार है ना, वो तिरस्कार के संस्कार होने में से, नहीं तो ज्ञान से स्वतः प्रेम हो जाएगा, ज्ञान होने पर स्वतः प्रेम हो जाएगा। सुखदेव जी है, संकादि आदि है, हो बड़े तो प्रेमी में, बड़े ज्ञानी में, बड़े बड़े एक ही होगा, दो नहीं होगा, कोई बात नहीं, अपने सत्संग है ना, ऐसे बोध हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि इनमें संस्कार प्रेम के भी है, योग के भी है, वेदांत के भी, अद्वैत के भी है, जैसे संस्कार हो जाएगा, जो कहते नहीं है तो मामूली चीज है, तो महाराज वेदांत पढ़े हुए, विचार सागर पढ़े हुए कहते हैं कि ये तो छोरियां खेलती नहीं, क्या कहते हैं उसको, गुड़िया, गुड़िया का खेल है, तो भगवान का पगली करने का, आरती करना, भोग लगाना, ये तो गुड़िया का खेल है, उसको प्रेम कैसे हो जाएगा? छोरियां गुड्डा गुड्डी बोल रहे खेलते हैं, ब्याह करते हैं, डूली मारवाड़ डूली गए, डूली गले गुड़िया डूली, आप समझे नहीं, डूली डूली गुड़िया, समझ रहे हो? गुड़िया तो समझे, गुड़िया तो समझे, गुड़िया क्या होता है? खिलौना होता है, खिलौना क्या होता है बच्चों का? खिलौना कैसा होता है? कपड़े का, कपड़े का बना, वो क्या होता है उसमें, उसमें क्या होता है कपड़े का? अरे कपड़े की पुतली होती है, वो लगा पर के, और ये घूंघसी होती है ना, घूंघसी एक लाल लाल, वो घूंघसी के ऊपर लेकर मत्थी को चढ़ा, थूक दे पानी में लगा, ये लगा दे, वो हो गया मुख, वो ये मुख, और फिर वो तो माथा हो गया, उसमें कपड़ा पहना दिया, वो स्त्री हो गई, और एक पुरुष होता है जो बना करके पुरुष कपड़ा पहना दिया, वो पुरुष हो गया, फिर उनका ब्याह कर दिया, सो दिया, ये मेरे देखा हुआ है। तो गुड़ियों खेल है वो, कृष्ण भगवान करो भोग लगा हुआ है, भगवानियों करे तो गुड्डा गुड्डी का खेल है, तो उनको कैसे प्रेम हो जाएगा? मैंने सुना है ऐसा, तो माजी उनको तब तो क्या हो जाएगा, मैं समझ नहीं होगा, तो ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान कैसे होगा उसको? यही तो मेरा प्रश्न है, वो अभिमान होगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा तो प्रेम हो बिना रह नहीं सकता, ये तो ठीक बात है, परंतु वो बेचारी ऐसा तत्व ज्ञान वो मान लेंगे, ये नेर विन्यास विमुक्त मानने तेजस्त भावाद अवशुद्ध बुद्ध है, मानता मैं ज्ञान हो गया मेरे को, तो मैं तो विमुक्त हो गया, बुद्धि से निश्चय करो, लिखा देखा बुद्धि से निश्चय करो, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, निश्चय करो, तो निश्चय तो बुद्धि का विषय होता है, वो थोड़े होता है, निश्चय करना ही ज्ञान है उन दृष्टि में, तो कुछ नहीं है, बद्ध ज्ञानी हो जाते हैं, ना भक्ति होगी तो ज्ञान होता, कुछ नहीं होता है। ऐसा ज्ञान का निश्चय तो राक्षसों के भी था। संजोत जी महाराज ने पूछा कि ज्ञान का तो आदर करते हैं और भक्ति का निरादर करते हैं, उसे विष्णु विरोध करते हैं, तो बोले या तो राक्षस हो रहे राक्षस महाराज कृष्ण ने बड़ा उपदेश दिया है, ज्ञान का उपदेश दिया है, कृष्ण ने भी कहा ऐसा ही नाशवान है, क्या बात है, तो ज्ञान वाले तो कई राक्षस होते हैं, वो राक्षस ही ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान पर नार नर करे ने दूसरी बात, और कौड़ी कारण लोभ ले करे विप्र गुरु घात, पैसा मिल जाए अपने को मानते हैं ज्ञानी। राग द्वेष ये तो मति के धर्म, राग द्वेष मति के धर्मता में मानता अंत, ये तो अंधकरण धर्म है, अरे मुख्य है अपना है ही, ऐसे ज्ञानी होते बुद्ध ज्ञानी होती है, उन्हें ज्ञान होना मुश्किल है। भूत प्रेत तो निकलते हैं, अपना खरीश होता है ना, ब्रह्म राक्षस वो निकलता नहीं, तो ये ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं सकते। जो वेदांत मैंने पढ़ा है, वो जिस वेदांत से ऐसा होता है ना, वो मैंने पढ़ा है, मेरे कही है वो ज्ञान तो हो गया, जैसे बताया था उसको पढ़ाई हो गई, पढ़ने वाला पढ़े पढ़ी तो मेरी पूरी हो गई, पंडित पूरे हो गए, ऐसे योग वशिष्ठ वास लिया पूरे पंडित हो गए। वैम होता है वैम, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म से एक अक्षर गाड़ी ब्रह्म ज्ञान होता है, भाग जाते हैं, भ्रम हो जाता है, वैम हो जाता है, ज्ञानी हो गए। नारायण नारायण नारायण नारायण।